Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 17 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Hello again, it's me. Your shoulders where I sit. The half nobody sees of a silent partnership. Basia, nasza kochana, na dzień dobry w budziku. Dzień dobry wszystkim, którzy rozpoczynają tydzień, nowy dzień z Trójką właśnie. Poniedziałek, 17 lipca przed nami, 198 dzień tego roku, a nie się obejrzymy, już dwie stówki 2017 będą za nami. Słońce obudziło się, no tak z pewną taką nieśmiałością, równo pół godziny temu. Zajdzie przed 21. Odliczamy. No dzień krótszy od najdłuższego w roku. Się uzbierało już pół godziny krótszego. Imieniny Anety, Jadwigi i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 17 lipca, 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że pan Zbigniew Wodecki gdzieś z nieba rozjaśni nam ten pochmurny i deszczowy poniedziałek. Tym bardziej, że sygnały państwa obfitują właśnie w takie informacje. W Poznaniu znów deszczowa pogoda. Co za lato i do tego poniedziałek. To od pani Beaty. Szukamy hasła do komputera. Pani Beata wróciła po urlopie, no i człowiek zapomniał. No właśnie, to znaczy, że urlop był udany, krótko rzecz ujmując. Dobra informacja dla nas wszystkich. Pan Zbigniew na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Tak było w ostatnim 1850 notowaniu listy. Nowe, stare nagranie. Do usłyszenia jeszcze w audycji porannej przed godziną 9. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem 10 po 5. Pora na prognozę pogody. Nie tylko dla bogaczy. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich, ale w tym pasie od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę po Górny Śląsk, Małopolskę i Kielecczyznę przelotnie popada. Miejscami, zwłaszcza na południu, możliwe burze. Najwięcej opadów w Sudetach. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz dość silny i porywisty. Na termometrach w dzień od 18 stopni na północy, w centrum, zresztą w większości regionów 22, najcieplej dziś na południu do 24. A to rozjaśnijmy sobie ten poranek jeszcze jedną słoneczną piosenką. Kiedy się zaczyna lato, słońce budzi cię ze snu. Sto pomysłów mam już na to, jak marzenia spełnić swe. A ty co? Z tobą coś nie tak? Czy ci przyjacielu wyobraźni brak? W taki dzień możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Słońcem opętani oglądamy świat, do góry nogami tak od lat. Naokoło tylu ludzi, dwie dziewczyny śmieją się. Przyjacielu wyobraźni brak, w taki dzień możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Słońcem opętani oglądamy świat, do góry nogami tak od lat. Słońcem opętani oglądamy świat, do góry nogami tak od lat. Możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Yeah. też nie wchodzi bez polskich znaków, ale tak czy inaczej Sylonce. Nie, to nie to hasło. Czekamy na kolejne próby i podpowiedzi. Pani Beata prosi, może ktoś poratuje, cóż to po urlopie za hasło. A jeszcze przez dział IT o tej godzinie, no nie, umówmy się, kwadrans po piątej. No a taki był piękny weekend. Słońce, spotkania plenerowe ze znajomymi, leżenie na trawie, jedzenie pod gołym niebem. I się wzięło i się skończyło to, pani Kasia Wiejska, korespondentka. No i masz ci, i poniedziałek. I przypominamy sobie, że kolejny weekend wakacyjny za nami. I kolejny poniedziałek i tydzień wyzwań przed nami. A co dziś przed nami? No, przed nami na przykład brytyjska para książęca, księżna Kate i książę William, rozpoczynają wizytę w Polsce. Książęta Cambridge wraz z dwojgiem swych dzieci będą w naszym kraju do środy. W tym czasie odwiedzą Warszawę oraz gdańskie okolice, a kancelaria prezydenta podkreśla, że podróż książęcej pary do Polski ma być wizytą szacunku i przyjaźni. Przylot do Warszawy członków brytyjskiej rodziny królewskiej zaplanowano na 13:45. Z lotniska księżna Kate i książę William udadzą się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie powita ich polska para prezydencka, a z Polski brytyjska para w środę uda się do Niemiec, gdzie odwiedzi Berlin, Heidelberg i Hamburg. Z zagranicy sytuacja w Libii, napływ migrantów przez Morze Śródziemne. To niektóre tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych 28 krajów w Brukseli. W naradzie poświęconej tej sprawie mają uczestniczyć także wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców oraz dyrektor Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji. Podczas dzisiejszej narady unijni ministrowie mają rozmawiać m.in. na temat Korei Północnej, która na początku lipca przeprowadziła próbę rakiety międzykontynentalnej. Test pocisku balistycznego potępili wtedy przedstawiciele unijnych instytucji. W Brukseli dziś odbędzie się druga runda rokowań w sprawie Brexitu. Wezmą w niej udział główny unijny negocjator Michael Barnier i minister odpowiedzialny za wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty Dave Davis. W New Delhi dziś wybory pośrednie prezydenta Indii, a w Pekinie wizyta prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, do usłyszenia w serwisach informacyjnych, ten najbliższy o 6:00, a także wiele na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Zapraszamy też nie wchodzi. Zapraszamy to za długie niestety. Słonica też nie wchodzi. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Słonice też nie wchodzą. Nie, że za długie, za duże. Pozdrowienia mi od pana Jacka. Bardzo serdecznie dziękujemy. 21 po piątej. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu, a w pulsie o tym, że resort energii szykuje się do ogłoszenia decyzji w harmonogramie i sposobie finansowania budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Najbliższa decyzja należy do kierownictwa Ministerstwa Energii. Dopiero po nim kierunki dla elektrowni atomowej w Polsce ma omawiać rząd. Polski atom się wykluwa. O tym dziś puls biznesu. Rzeczpospolita o tym, że producenci są sceptyczni, sklepy nie mówią nie, wszyscy czekają na szczegóły ewentualnych propozycji resortu. Ministerstwo Środowiska rozważa wprowadzenie kaucji na opakowania po napojach. Kolejny pomysł na zmniejszenie ilości odpadów w obiegu. Firmy zwracają uwagę, że odpady opakowaniowe to jedynie 15% wprowadzanych na rynek. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślają jednak, że opakowania po napojach najłatwiej jest ująć w systemie kaucyjnym, ponieważ są dosyć ustandaryzowane. Zdaniem dziennikarzy gazety główny ciężar wdrożenia systemu zbiórki spadłby na sklepy. Taki system ma oczywiście szereg plusów, ale ocena zależy choćby od tego, kto ponosiłby koszty ustawiania automatów. Małe sklepy nie mają wolnej przestrzeni, jaka musiałaby zostać przeznaczona na takie właśnie rozwiązanie. Kaucje za puszki, szkło i plastik, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna i historia pana Krzysztofa z Poznania, który sam zbudował auto na energię z akumulatorów, wybrał się nim na zwiedzanie Polski i swoim elektrycznym samochodem domowej roboty przejechał już ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Nic się w tym czasie nie zepsuło, a w rozmowie z dziennikiem wylicza m.in. ile kosztuje dwutygodniowa podróż autem na prąd. O tym w dzisiejszym dzienniku. No więc chyba taki energetyczny przegląd prasy nam wyszedł. Trzy tematy, ale jednak energia atomowa, odnawialna i energia elektryczna o godzinie piątej. Przydałoby się AC/DC. Już tak czuję, że z kolei pan Paweł, wielki miłośnik tej drużyny z Australii, już mógłby spokojnie podpowiedzieć. Ale mamy też polskie drużyny, które fantastycznie dają radę i dadzą radę na te 23 minuty po godzinie piątej i na chwilkę przed kalendarzem, również tym muzycznym. Komu nie mówiłem dzień dobry, mówię hej! Yeah. tak jak blusz. A ty kim dla mnie mógłbyś być? Może czymś w dotyku miłym, tak jak blusz. Tak myślałem, że z samego rana pan Artur będzie dopytywał, no ile, no ile, no ile. No wyszło niecałe 9 zł na 100 kilometrów. A w sumie, to wracając jeszcze do powieści z dzisiejszej prasy, bohater dziennika 100 kilometrów ładując w domu za niecałe 8 zł, a jeśli chodzi o te 2000 kilometrów 175 zł. No to myślę niezły wynik małym autem elektrycznym po polskich drogach. Właściwie to ponad 2000 za 175 zł. No to bardzo się cieszę, że Państwa także i ten temat zainteresował. Pana Artura z Zafajery właśnie w drodze do pracy. Pozdrawiamy wszystkich dojeżdżających. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W roku 1901 urodził się Bruno Jasiński, poeta, dramaturg, pisarz. Zmarł w 1938 roku. W roku 1916 urodził się Aleksander Geisztor, historyk, mediewista, zmarł w 1999, a w roku 2009, 8 lat temu, zmarł Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, tłumacz i pedagog. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że pół wieku temu zmarł amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy, fantastyczny człowiek występujący z wieloma wielkimi tego świata. Dziś pół wieku od śmierci Johna Coltrane'a. Dziesiąta rocznica śmierci Johna Coltrane'a to na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Państwo naprawdę mają poczucie humoru. Pani Kasia podpisuje listę obudności w drodze do pracy. Jeszcze tylko 3 dni i jastarnia. A do pani Beaty podpowiedź hasło budzik. Chyba nie będzie takie samo jak u mnie. Bardzo serdecznie dziękuję. No już po 5:30 pora na prognozę pogody. Nie tylko dla Jastarni, północne rejony Europy w zasięgu niżów z nad Islandii, Norwegii i Finlandii. Nad pozostałymi obszarami kontynentu będzie dominował wyż z centrami nad Wielką Brytanią i Ukrainą, a Polska w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem nad Finlandią w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Z kolei za frontem z zachodu napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. Taka terminologia wojskowa się wkrada w pierwszych zdaniach dzisiejszej prognozy. No to walczymy. Dziś pochmurno z większymi jaśnieniami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich, no a w pasie od Mazur i Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę, Pogórny Śląsk, Małopolskę i Kielecczyznę przelotnie popada. Miejscami zwłaszcza na południu kraju możliwe burze, a najwięcej opadów w Sudetach. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz w rejonach burz dość silny i porywisty. No to jastarnia nad morzem. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Temperatura. O, jastarnie jak nic najchłodniej. 18 stopni, 22 w centrum kraju, w tym w większości regionów dwie dwójki. No a jeśli chodzi o najcieplejsze rejony, to dziś na krańcach południowych do 24 stopni. Thank you. przed maturą, ależ pięknie parami państwo się ustawili. No, no, no, no, no. Para, para, para. W pierwszej parze para, parami, parami, para unosi się nad poranną kawą. O kawie za chwilę, ale wcześniej nawiązanie do poloneza Wojciecha Killera z filmu Pan Tadeusz, bowiem to wspomnienie kompozytora i pianisty. Wojciech Killer urodził się 85 lat temu, zmarł w roku 2013. Pięknie dziękujemy za państwa poranną korespondencję i za podpowiedzi. A propos pogody, w Elblągu 14 i nieziemsko leje, to pani Beata. Ej, dodaję, ja tam nie jestem zadowolona z temperatur, są za wysokie. Nie miałabym nic, jakby odczuwalna spadła. No to plus 14, odczuwalna około 7 przy silnym wietrze na północy kraju. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Wątpliwości co do tego, czy już słońce wzeszło, ma pani Ania z pochmurnych Gliwic. Tak ciemno, że muszę co chwilę sprawdzać godzinę, czy aby już po 5 i przed 6. Za 22 minuty 6. I jeszcze jedna wątpliwość od pana Michała. Czy aby udało się redaktorkowi wstać w poniedziałek z samego rana, ale słyszymy, że się udało. No chyba, że to staśmy leci. Gdzie tam na żywo? Za 22 minuty będzie 18. No i jeszcze sygnał od pani Zofii. Może hasło jak z Seksmisji. Udam, że nie wiem, o jaką scenkę chodzi, że chodzi o scenkę z windą, więc może hasło Albercik. No też nie wchodzi, niestety. Jeszcze filmowo Hator, Hator, to od pani Edyty. No, nie wiem nawet przez jakie chato to by było. W drodze na spływ czarnouchańczą, a tu pada państwo Mariola, Mikołaj i Tymek. To jak na kajaki, to chyba wszystko jedno, czy człowiek zmoknie teraz, czy później. Nie później, a teraz. Wspomnienie w muzycznym kalendarzu ważnej osobistości. Pamiętamy i wspominamy w 67. rocznicę urodzin Otisa Damona Harrisa. Był wokalistą zespołu The Temptations. Urodził się w 1950 roku, zmarł w 2013. Take a love from me, or I will. Chyba jednak rzeczywiście redaktorek na żywo. No na żywo, mówiłem, za 17 minut 18. Ciemno, za oknami wcale słońca nie widać i proszę spojrzeć na zegarek. No, 17, 18. Pani Magdalena z Krakowa również gorąco pozdrawia. Chyba redaktorek potrzebuje drugiej kawki. Właśnie, a propos tej kawy, bo pani Justyna zgłasza swoją obudność w kolejnym tygodniu zastępstwa za pana Tomka. Jak co dzień parzącego dla nas kawę z Katowice, pani Justyna w zastępstwie. I jestem że pani Justyna wzięła się za zastępstwo i naprawdę ma dla państwa w obfitości, szczególnie w poniedziałek, tego zbawiennego płynu. Pan Michał z Dąbrowy Górniczej też jest z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry także pan Robert. Już w robocie, jak widzę, pani Marta Krniczanka. Dopiero się obudziła, nie wie, o jakie hasło chodzi, ale na pewno chodzi o żyrafy wchodzą do szafy. Podobno miało być bez polskich znaków, więc żyrafy się nie liczą. Wchodzą do szafy, też nie wchodzą, bo za długie. A chodzi o to, że pani Beata po urlopie wróciła do pracy i zapomniała hasła do komputerka. To oznacza, że urlop był udany. Staramy się podpowiadać, jakkolwiek, nie wiem, czy to cokolwiek przyniesie, ale może. Pan Krzysztof z Redy pozdrawia. Z Redy i z czeskiej Pragi jeszcze sygnał od pana Sławka, by nie liczyć niskich temperatur, liczymy nie w panu Celsjuszu, a panu Fahrenheitu. 64 i niemałe zachmurzenie. Pozdrawy nie z Ostrawy, a z czeskiej Pragi. Bardzo dziękujemy. No a teraz już nie tylko pozdrowienia, ale najlepsze życzenia. Pamiętamy, że kanadyjski aktor filmowy pan Donald Sutherland kończy 83 lata. Z polskiego podwórka składamy najlepsze życzenia panu Tymu Stanisławowi. Aktor, reżyser, scenarzysta, satyryk, felietonista, autor fantastycznych skeczy. Pan Stanisław Tym kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego. Raz z ulicą szły dwie krysie, obie siostry, zdaje mi się. Czemu szły? Bo jakiś łobuz skradł im forsę na autobus. A pan Rysiek, sąsiad z bloku, nagle podszedł do kryś z boku i powiada: szkoda luk, chyba pomóc bym wam mógł. Po bilety pognał plusem, jadą krysie autobusem. W autobusie obie kryśki nucą refren taki: wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Raz przez puszczę szły dwa misie, oj pilnujcie misie wysie, bo tam w dole krzy w strumieniu stoi z fuzją na ramieniu. Sam pan prezes Rysiek, o, strzela celnie, że ho, ho. Oba misie, zaraz płacz, to już chyba koniec nasz. A pan Rysiek tam na kładce misiom dał po czekoladce, więc śpiewają oba miśki, idą poprzez krzaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Ochucki też nie wchodzi, porucznik Zuber też nie wchodzi, wiśnia jest wiśnia, no, miało być bez polskich, no właśnie. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe za 13 minut 6 i pamiętamy o tym, że 65 lat kończy także amerykański aktor i piosenkarz David Hasselhoff, a w muzycznym kalendarzu uhonorujemy jego udział w Słonecznym Patrolu. Urodziny Davida Hasselhoffa, 65. urodziny aktora. Oni tak biegną i biegną i biegną. Jeszcze pan Robert podesłał króciusieńki link do filmu tego, co działo się na Stadionie Narodowym onegdaj. Tam właśnie, no, w taki nasz polski słoneczny patrol. Słońca bez końca życzymy solenizantom, jubilatom. Dziś imieniny Anety, Jadwigi i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Przed nami poniedziałek, 17 lipca, za 9 minut 6. radio. Fantastyczna piosenka Czepielska, Urszula Dudziak i Papajana. Do usłyszenia na Papa Papaja. O właśnie, mamy hasło, tak przypadkiem nam się trafiło, Papaja. To bardzo pięknie Państwu dziękuję za wszystkie podpowiedzi w imieniu Pani Beaty. Udało się bezpiecznie wylądować właśnie w rzeczywistości pourlopowej. Za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach poniedziałkowy. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanka. My pięknie dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra.